أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من شر الشيطان الرجيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بشيرا ونذيرا والصلاة والسلام على من أحيا الدين بعد أن كان أسيرا وعلى آله وأصحابه المقدمين على الخير ولو عسيرا. اعلموا أن أفضل الكتاب كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: إذا قعد أحدكم إلى أخيه فليسأله تفقها ولا يسأل تعنتا. إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب يوم الجمعة أنصت فقد لغوت. صدق رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberan ızam aleyhüm salavat ve teslimatın ehli beyt el asab etbalı rıdvanullahu teala aleyhi mecmainin bil cümle ahirete ithal eden müminatın hassaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, müşahefendilerimizin hazırun ve dersimizi dinleyen kardeşlerimizin tüm geçmişlerimizin ervaçın el Fatiha. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor: İza kaza el kazi feştehede. Bir hakim, kazi, bugün hakim, yargıç deniyor dinde, kazi, bir kazi hüküm verdi. Feştehede, şahitleri dinledi, delilleri inceledi, bu delillere göre doğru diye mantığını yürüttü, delilleri sıkı sıkıya inceledi, şahitleri sıkı sıkıya dinledi, karar verdi. Evet, böyle bir karar verdi. Bu içtihatta bulundu. Bu böyledir dedi. Fesabe tutturdu. Tutturdu. Tam doğruyu söyledi. Felehu aşeratu ecur. 10 sevap var bu hakime. Araştırdı, kafasını çalıştırdı, delilleri iyi topladı, senetleri, delilleri inceledi, kafasını çalıştırdı, böyle dedi, tutturdu. 10 sevap var. Feizeştehede feahta kâne lehu ecran ev ecrani, ecrun ev ecrani. Ama delilleri baktı, tutarsız deliller var, çelişkili deliller var, düşündü, düşündü, doğruyu bulmak maksadıyla kararını verdi. Ama tutturamadı. Niyeti doğru diye o niyetle karar verdi. Ama tutturamadı. Gene de bir ecir alır veya iki ecir alır. 10 ecir alamasa da bir ecir alır diyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem neden? Doğruyu bulmak için kafa çalıştırdı, gayret etti. Doğru bulmak için, doğruyu işlemek için gayret de diyor ibadettir, sevap verilir diyor İslam'da. Oradan niyeti iyi olduğu için, tersini düşünürseniz tabii yanlış karar vermek için delilleri karıştıran, tevil ediyor kendine göre. Adamın niyeti bozuk, milletin kafasını karıştırmak için ayetleri ters yorumluyor, hadisleri ters yorumluyor, şahitlere itibar edilmez falan diyor. Bu delilleri yanlış. Tabii kötülüğü düşündüğü için şu düşünmesi bile haramdır. Karar vermesi halinde ecir yok ona. Yok, adam doğruyu bulmak için iyi niyetle hareket ediyor ama tutturamıyor. Olabilir, herkesin kabiliyeti aynı değildir. Çok üstün zekalı olanlar var, kabiliyetli olanlar var, vasat olanlar var, zayıf olanlar var. Evet, hakim olmuş ama, kadı olmuş ama süper bir kadı değil. Abdullah bin Ömer gibi, Abdullah bin Mesud gibi sahabenin arasında da böyle çok sivrilenler var. Sıradan sahabiler de var. İyi niyetinden dolayı yine ecir verir Allah onlara, tutturana ise 10 ecir verir. İşte müştehit de böyledir diyor. Müştehit de böyledir. Müştehit ne demek? Kur'an-ı Kerim'de açıkça beyan edilen bir husus değil. Açıkça beyan eden bir husus değil. Mesela Kur'an'ın lafızları gruplara ayrılmış. Mücmel, müşkil, hafi, efendim, bakıyorsun müteşabih, mümkün değil. Elif, lam, ra, ne demek elif, lam, ra? Bilemez. Allah ulemayı imtihan ediyor. Elif, lam, mim, kaf, ha, ya, ayn, sad. Boşuna uğraşman diyor, bilemezsiniz. Bakalım sataşacak mı, ben çok alimim filan diye, imtihan sebebidir. Veya çok önemli bir şey söyleyecek, insan bilmediği, anlayamadığı şeyin çok şeysidir. Dikkat kesilir buna. Onun için reklamlarda görürsünüz, anlaşılamayan şeyler söylerler. Mahsun ne demek istiyor bu yahu diye dikkati çekmek için. Allah da çok önemli bir şey söyleyecek, dikkat çekmek için böyle bir şey söyler. Böyle yorumlar bunlar. Bunları bilemiyoruz. Geç orayı, üstünden durma. Mesela mücmel, akimus sala, namazı ikame edin. Ne demek bu? Akimus sala ne demek? Evet, namazı kılın demek. Nasıl kılacağız? Mesela secde edin, rükû edin, namazın başında tekbir getirin, ellerinizi kaldırın, ellerinizi göbeğinizin altına bağlayın filan. Var mı orada? Yok. Görüyorsunuz, kapalı. Bir emir var ama nasıl yerine getireceğiz? Ha, onun için peygamberimize bakacağız. Efendimiz öyle diyor. Biz Kur'an, efendimize Allah Zülcelal Hazretleri, biz Kur'an'ı sana Habibim litübeyyine linnâsi, insanlara açıklayasın diye indirdik. Fiillerinle, sözlerinle açıklayacaksın. O diyor ki peygamberimiz, akimusa namaz kılacağız ama nasıl kılacağız? Efendimiz cevap veriyor buna. Sallu kema raeytumuni usalli. Ben namazı nasıl kılıyorsam bakın, siz de aynısını yapın, öyle kılın. Açıklıyor şimdi. Başta böyle Allahu Ekber demiş. İşte bizim bildiğimiz namazı, rükuya gitmiş. Semiallahu limen hamde. Rabbena lekel hamd. Allahu Ekber. Secdeye gitmiş. Sübhan Rabbel Ala işte bu. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Aha böyle kılın. Böyle açıklamış. Mücmel. Biz hadis olmasa gene de şaşırır kalırız. Böyle şeyler var. Ayet, Kur'an'ın lafızları gruplara ayrılın. Bu bir usulü fıkıh, usulü tefsir, usulü hadis diye metodoloji ilimleri var. Bunlar böyle şey edilmiş, gruplandırılmış. Bu bir ilim dalı olmuş. Buna göre bu ilimlere sahip olan adam şimdi bakıyor. Öyle ya canım, Kur'an genel prensipleri içeriyor. İnna Allah ye'muru bil adli vel ihsani ve itâ'i zil kurba ve yenhânil fahşâ'i ve münkar. Her cuma namazı hatipler okuyor. Allah adaleti emreder. Ne demek adalet arkadaş? Nerede adalet? Evet. Bu genel bir prensiptir. Her şeyde adaleti emreder. Bu adalet ne demek? Sınırlarını kim çizecek? Nasıl? Peygamberin hadisine bakacağız. Kur'an genel prensipleri içerir. Genel prensiplerde de prensipler olmakla beraber bizim günlük olaylarımız, detaylarımız bulunmaz. Detayları Kur'an'a yazacak olsaydılar, Kur'an böyle bu kadarcık olmazdı. Bu odaya sığmazdı. Mümkün mü? Nasıl taşıyacağız onu? Onun için genel prensipler vardır. La teşbih, ülkelerin, devletlerin anayasası böyledir. Anayasa dediğin bir formalık, bir küçük risaledir. Ama onunla devlet idare ediliyor. Şimdi devletler ona idare ediyorlar. Anayasa aykırı hareket ettin, hayır falan diye kavga ediyorlar başında. Kur'an-ı Kerim de genel prensipleri içerir. Bunların açıklamasını hadislere bırakır. Sahabenin icmağına bırakır. Müştehit dediğimiz kişilerin yorumuna bırakır. Emrediyor Kur'an'da. İşte adam bakıyor genel prensip var ama ne şekilde olacağına dair hudutlarını çizen bir hadis yok. sahabe tatbikatı da yok. Kur'an'ın özü ne? Ruhu ne? Tevhid inancı, adalet, zulmü ortadan kaldırmak, insanları dünyada ahirette mutlu kılmak. Kur'an'ın hedefi bu değil mi? İnsanca yaşamayı insanlara öğretmek. Mutluluk dünya ve ahirette. Bu genel ruh, özü bu. Bunun doğrultusunda diyor ki böyle olmalı. Ama bunun için çok çalışıyor. Bütün Kur'an'ın diğer hükümlerine bakıyor. Kur'an bir bütündür. 6666 tane hüküm var içinde, madde var, ayet var. Bir ayete bakıp da buradan hüküm çıkaramazsın. Onunla ilgili ne kadar ayet varsa yan yana getireceksin. İşte müştehit adam bulamadığı bir mesele hakkında bütün o konuyla ilgili ne kadar ayet varsa onu tarıyor. Bu konuda hadis var mı? Onu tarıyor. Bu konuda sahabilerin bir hükmü var mı? Topluca verdiği karar var mı? İcma. Ona bakıyor. Bakın mesai sarf ediyor. Başka müştehitler ne demiş acaba? Onlara bakıyor. Bulamıyor bir şey. Bu yorma gayret ediyor. Kur'an'ın ruhu bu, hedefi bu, amacı bu filan. Onları da düşünüyor. Tabi bunları düşünürken bir fikir mesaisi yapıyor. Gayret ediyor. Zorlanıyor. Evet. Hüküm istinbat ediyor. Güçlükle çalışarak terliğe terliğe bir hüküm çıkarıyor. Buna müştehit denir. Allah'ın iradesini bulma gayret sarf etmesi ameliyesine, işlemine iştihat denir. Bunu yapana müştehit denir. Çok çalışıyor. Mesela insanların kabiliyetine göre tabii kapasiteleri farklı, kültürleri, ilimleri farklı. Hasan-ı Basri bir meselede şöyle demiş. Çok sevilen bir insan Hasan-ı Basri, tabi ondan Basra'da yaşamış Basri. Çok güzel vaaz ediyor, çok güzel evliya adam. Yüz binler dinliyormuş vaazını, çok seviliyor vatandaş tarafından, insanlar tarafından. İmam-ı Azam Hazretleri de kendi özel bir yeteneği var. Öyle diyor herkes, hukuk güneşi diyor. Yani hukuk alanında öyle kafa daha gelmedi diyor. İmam Şafii öyle söylüyor, İmam Malik diyor. Şu sütün, betondan, mermerden sütünü, vallahi diyor, bu Ebu Hanife diyor, öyle adamdır ki, hayır bu altından dese seni susturur, ispat eder. Öyle bir kafası var diyor. Öyle müthiş bir insan. İmam Malik söylüyor bunu. İmam Şafii de diyor ki, rahimahumullah, Allah hepsine merhamet eylesin. O da diyor ki, fıkıh meselesinde, hukuk meselesinde, bütün insanlar Ebu Hanife'nin evladı, iyalidir, babaları odur diyor. Öyle bir adamdır o. Hayran herkes. Herkesin bir özel kabiliyeti var. İşte İmam-ı Azam Hazretleri devrindeki o bozukluklara karşı o üstün yeteneğine, kabiliyetine şey ederek ayetlere bakıyor. Mantığını kullanıyor. Bu iş diyor şöyledir. Hasan-ı Basri hata etti diyor. Hata etti bu konuda diyor. Hasan-ı Basri çok seviliyor ya, biri kalkıyor, ey veled-i zina diyor, sen Hasan mı hata etti diyorsun. Çok kız seviyor ya, İmam-ı Azam'a veled-i zina diyor, kızdı, sen ona çattın diye. Hiç yüzü kızarmıyor, hiç kızmıyor. Oteki cahil herif, ilmen eleştiriyor ya. Ama öfke gelince mantık gider. Adam veled-i zina diye hitap ediyor İmam-ı Azam'a, öfkelenmiş. Hiç kızmıyor ona. Evet evladım diyor. Vallahi diyor Hasan bu işte hata etti. Ben bu işi 20 senedir düşünüyorum diyor. Bakın. Müştehit bu demek. Son gayretini sarf ediyor. Habire düşünüyor. Ara 20 senedir bu meselenin üzerinde düşünüyorum diyor. Sonuçta Hasan'ın hata ettiğine karar verdim diyor. Şu yönlerden hata etti diyor. Müştehit buna derler. İskembeden atmaz. Allah'ın iradesini, doğru olanı yakalamak için son gücünü sarf eder, doğruyu bulmaya çalışır. Tutturdu, an ecir kazanır hadise göre. İyi bulacağım diye gayret etti, tutturamadı. En az bir veya iki ecir kazanır. Hadisin şeyi bu ama niyeti güzel olduğundan. Evet, müştehitlik böyle zor bir iştir. Evet. Şimdi iştihat yapabilmek için bir takım şartlar lazım. Bu şartları taşımış olmak lazım. Evet. Müştehidin ne diyor bak Gümüşhaneli Hazretleri. İzâ kâne muhrizen li şurutil iştihat. İştihat şartlarını kazanmış, ihraz etmiş bir kimse ise nedir o şartlar? Vahiyye en yekûne hâviyen ilmül kitâb. Kur'an-ı Kerim ilimlerini bilmesi lazım, yutması lazım. Yani tefsir ilminin bilmesi lazım. Kur'an-ı Kerim'de hangi ayet önce indi, hangi ayet sonra indi, böyle ayetler var. Eskiden mesela içki yasak değilmiş. Allah diyor ki içersiniz, yararlanırsınız, satarsınız, para kazanırsınız. Daha yasak değil. Sonra faydası da vardır, zararı da vardır. Sonra zararı faydasından çoktur. Sonra sarhoşken namaz kılmayın. Sonra içmeyin vesselam. Bak kademe kademe insanları hazırlıyor. Yani böyle cevaz veren ayeti daha sonra hükmünü kaldırıyor. Nesih deniyor buna. Böyle bir ayet mi? Hangisi sonra indi, hangisi evvel indi? Nesheden bir ayet mi, neshetmedi mi? Bu konuda Resulullah ne diyor? Bütün bu ilimleri bilecek. Usulü tefsiri bilecek. Mesela kuru lafzı, kuru. Mesela nedir? Vel mutallakatu yatarabbasna bi enfusuhinne selasete kuru. Kocaları tarafından boşanmış kadınlar üç kuru beklesinler. Kuru ne demek? Yukarıda bakıyorsun. Kadının temiz günleri demek. Bir bakıyorsun kadının hayızlı günleri demek. Hangisini yoracaksın? Hangisini yoracaksın? Neden mezhepler var? Şimdi onu da anlatmış oluyoruz. İmam-ı Azam diyor ki bu kuru lafzını burada temizlik anlamını anlayamayız. Temizlik anlamını anlayamayız. Çünkü diyor işte has, am, Kur'an'ın lafızları da genel lafızlar, özel lafızlar, müşkil, mücmel, hafi lafızlar, müteşabih lafızlar, ayıklanmış. Bunları bilecek adam has lafızdır bu diyor. Has lafızlar kesinlik ifade etmesi lazım. Şimdi kadın diyor kocası kadını sünnet üzere boşayacaksa temizlik halinde boşaması lazım. Yani kadının hayzı olmayacak, hayzı kesilecek. Ondan sonraki temiz durumda boşayacak. Hayızlı kadını boşaması geçerlidir. Fakat ayrıca bir günah işler. Hayızlı durumda karı boşanmaz. Temizken boşanır. Usulü budur. Şimdi diyor buna göre hüküm vereceğiz. Kadın temizken karısını boşadıysa üç kuru bekleyecek. Temizlik adam anlayamayız bunu, alamayız. Çünkü bir dakika sonra boşadıysa temiz olduktan sonra üç tam temizlik süresini ifade eder. Bir dakika eksik. Herif bir dakika sonra boşadı. Bu anlamı alamayız diyor. Eksik bir dakika ya, tam değil. Bunu diyor hayız anlamına alacağız. Almak zorundayız ilme göre. Has lafızlar tam olur. Eksiklik kabul etmez. Başka hadisler var. Onun için mesela Arif zamanında temizlik zamanında boşadıysa onu saymayız. Ondan sonra gelecek olan hayız bir. Ondan sonra bir hayız daha iki, bir hayız daha üç. Tam üç hayız. Hayız anlamını anlıyor. İmam Şafii de hayır diyor. Temizlik anlamını anlayacağız. Mesela farkları böyle. Evet, ilimlerden işte bunları bilecek. Müştehid adam bilecek. Arapça bilmeyle olmaz o iş. Arapça bilmeyle olmaz. Arapça tabii bileceksin. Ama Arapça bilmenin yanında aha bu ilimleri de bileceksin. Bu gayet normal. Medeni kanun Türkçe. Ceza kanunu Türkçe. Sen başına bir olay geldi. Medeni kanun okudun. Anladın kendine göre. Gittin hakime, hakim bey dedin, işte Medine Kanun şu madde, ben okudum, şu anlama geliyor. Bu işi şöyle yapın. Dinler mi hakim? O maddenin bir anlaşılması gereken bir hükmü var değil mi? Güler geçer. Türkçedir ama anlaşılması gereken bir hükmü vardır. Bunu da hukukçular bilir. Neden avukat tutuyorsun? Türkçe ya. Okusan ben böyle anladım git desene. Dinlemez ki. O Türkçe ama anlaşılması gereken bir anlamı vardır. Onu da usulünü bilen hukukçular bilir. Hakim bilir, avukat bilir. Aynen dinde de böyle. Arapça bilmek yetmez. Bu ilimler bileceksin. Bir tanesini alıyor şimdi. Bak diyor ayet böyle diyor. Hristiyanlar da diyor Allah'a inanıyor. Yahudiler de onlar da diyor cennete gidecek. Hocam 46 tane de Hristiyanlarla Yahudilerle ilgili ayet var. Onlara da yan yana koysana. Orada da Muhammed Resulullah demeyeni mümin kabul etmiyor. Cennete de ancak mümin girer diyor. Kafirler orada hiç cennet yüzü görmeyecek diyor. Hocam bu ayetleri de yan yana koysana. Birini alıp çıkarırsan ya hata edersin. Aynen hakimler de böyle yapar. Hüküm verecek zaman işte falan kanun falan maddesine göre çevirir. Falan maddenin falan fıkrasına göre falan hep kanunu alt üst ederler. Gereği düşünüldü diye sonra kararını bastırır. Kur'an'a hüküm verirken de bütün ilgili hükümleri böyle yan yana koyarsın. Onunla ilgili hadisleri koyarsın. Ha karar şu diye bastırırsın. Onun için Kur'an ilimlerini bilmesi lazım. Evet, sünnet ilmini bilmesi lazım. Peygamberin sünnetleri de farklı. Çünkü çöl adamına söylenecek laf başkadır. Kültürlü ilim adamlarına konuşma tarzı başkadır değil mi? Öyle diyor Peygamberim. Herkese anlayacağı dille konuşun diyor. Bunun meşhur hikayesi var. Şimdi adam öküzü tarif etmiş, ineği tarif etmiş. Bir kısmı demiş tamam anladık. Bir kısmı böyle bakıyorlar. Hiç inek görmemiş. İneği tarif ediyor şimdi adam. Ondan anlamamış, tarif etmiş. Kuyruğu var, dört ayağı var, başı var falan filan. Birisi demiş tamam anladık. Kabiliyetli olanlar, azıcık bilgisi olanlar. Öteki çoğunluk anlamamış. Adam tahtaya bir inek resmi çizmiş. Aha demiş bu. Ha şimdi anladık. İnsanların anlayış farkları var. Peygamberimiz de böyle insanlara Kur'an'ı, dini anlatırken ona göre anlatıyor. Fark dediğim bu. Şimdi bunun maksadını bileceksin. Ne zaman söylenildi, ne maksatla söylendi bunları bileceksin. Bu hadisin hükmü kaldırıldı mı, kaldırılmadı mı? Bunları bileceksin. Sünnet ilmini, hadis ilmini bileceksin. Kur'an ilmini bildiğin başka bütün bunları ihate eden ilimler sahibi olmanın yanında bir de örfü bileceksin. İnsanların yaşayışını bileceksin. Nasıl ifade edeceksin ya? Bunu bileceksin. Örfün nas. İnsanların alim olacaksın o konuda da usul ilimlerini bileceksin. Bütün bunları bildikte tabi bunlarda özel kabiliyetin olacak. Herkes İmam-ı Azam olamıyor. Öyle bir kabiliyetin olacak. Bu da bir Allah vergisi. Böyle üstün yetenekli, ilimler yutmuş, tecrübeli, içinde yoğrulmuş, hayatın olayları içinde yoğrulmuş. Böyle adama tek hedefi var. Doğruyu bulma. Doğruyu bulma, doğruyu söyleme insanlara böyle bir hedefi var. Şöhret olma filan değil. Şak şak çeksinler filan değil. Allah'ın iradesini yakalama, bulma. Sadece ana hedefi bu. Allah'ın rızasını kazanma. Böyle bir nitelikte olanlar ancak içtihat edebilir. Bunlar da işte bu gayretlerinden dolayı doğruyu tutturulursa on ecir alır. Burada o, burada hadiste o. Yok tutturamazsa diyor iyi niyetinden dolayı bir veya iki ecir alır diyor. Ahmed İbn Hanbel, Ebu Amr İbnül As, keza Buhari Müslim, İza hakemel hakimun feştâde sümme asâbe felehu ecrâni ve izâ hakeme feştâde fâhâta felehu ecr. Buhari Müslim'de ise hakim hüküm verdi, gayret etti. isabet ettiği iki ecir var, yanlış karar verdiği bir ecir var şeklindedir hadis.